بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے دوسری فصل میں ہمارا درس دوسرے نقطے میں جاری ہے الحمدللہ. گزشتہ سبق میں ہم الولاء والبراء کے عقیدے کی تفصیلات بتا رہے تھے. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ نے الولاء والبراء کے مهم اور مرکزی عنوانات کو 14 نمبروں میں بیان کیا ہے، جن میں سے 7 نمبر ہم بیان کر چکے ہیں. آج کا سبق ہم 8ویں نمبر سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال و احوال، اقوال و افعال پر رحم فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بنا کر اپنی حاکمیت کے لیے جان و مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. نمبر 8، الولاء والبراء کا عقیدہ، یعنی اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی کرنے کا موضوع چل رہا ہے، کہ یہ مسلمانوں کا ایک اہم عقیدہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اساسی عقائد اور بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا تعلق بلا واسطہ توحید کے ساتھ ہے. 8ویں نمبر پر یہ عنوان ہے، النهي عن اتخاذ الاقرباء والقوم والعشيرة اولياء ان كانوا كافرين. اگر رشتہ دار، قوم اور خاندان والے کافر ہو ان سے بھی دوستی نہ کرنے کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ باوجود ان کے کفر کے محبت رکھنا رشتہ داری کی وجہ سے یہ ایمان کے منافی ہے اور ایمان کے مخالف ہے. یعنی جس شخص کے دل میں ایمان ہو اس شخص کے دل میں کفار کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے اللہ تعالی کے تکوینی اور تشریعی نظام پر ایمان رکھنے والو، اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تشریعی نظام میں اللہ کو حاکم ماننے والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، آپ لوگ اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے بھائی بندے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں آپ ان سے دوستی نہ کریں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے وہی ظالم ہیں، وہی حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جاننے کے باوجود، جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے کافر آبا و اجداد اور اپنے کافر بھائیوں بہنوں سے محبت کرے یہ ایمان کے مخالف اور ایمان کے منافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 8 باتوں کا ذکر فرمایا ہے، کہ یہ 8 باتیں، یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر کسی کو محبوب ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ فاسق ہیں اور فاسق لوگوں کو اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتا، فاسق لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، فرما دیجئے اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمائی، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے خراب ہو جانے کا تمہیں ڈر ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو. یہ 8ों کی 8ों چیزیں انسان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی یہ معیار مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب نہیں ہونی چاہیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب اور قیامت. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. وقال تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ قوم جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے آپ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہوا نہیں پائیں گے. ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے انہیں مضبوط کیا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لیجئے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. نمبر 9، النهی عن اتخاذ الكفرۃ بطانا واعوانا وقد بدت البغضاء من افواههم، کفار کے ساتھ خفیہ دوستی کرنا اور انہیں اپنا مددگار بنانا حالانکہ دشمنی ان کے بیانات اور ان کے باتوں سے واضح ہو. سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت ہے. قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ کرو جو تمہارے کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، وہ تمہاری مصیبت کی آرزو کرتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں. قد بدت البغضاء من افواہیم، حقیقت تحقیق نفرت ان کی باتوں سے واضح ہو چلی ہے، کھل کر آ گئی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور ان کے دل جو چھپا رہے ہیں وہ تو بہت بڑی دشمنی ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، حقیقت میں ہم نے تم لوگوں کو نشانیاں بتلا دی ہیں اگر تم عقل رکھنے والے ہو، اگر تم سوچ و فہم اور عقل و خرد رکھنے والے ہو تو ان باتوں سے سمجھ لو. نمبر 10، النهی عن ولایۃ من قاتلنا واخرجنا من دیارنا، وہ لوگ جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتے ہیں ان سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 9، قال تعالی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، اللہ تعالی آپ لوگوں کو منع کرتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے دینی مسئلے میں آپ لوگوں کے خلاف جنگ کی اور آپ لوگوں کو آپ کے گھروں سے نکالا، اور نکالنے کے لیے آپ لوگوں کے خلاف مدد کی. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ دین کے مسئلے پر آپ لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اور گھروں سے نکالنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے والے ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں.